ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีคือช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเช่นนี้เปิดสถานีตั้งแต่เวลาตีห้าด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเป็นช่วงเวลาที่เรามีนัดกันที่จะมาปฏิบัติมาทำในรูปแบบที่เป็นการนั่งสมาธิทุกวันอังคารในรายการธรรมรับอรุณมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันทุกผู้ฟังเริ่มต้นโดยการที่หาเสนาสนะอันสงัดที่ที่เราจะอยู่หลีกเร้นสักประมาณ60นาทีที่เราจะทำความสงบไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องสื่อสารกับใครไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใดที่จะมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยมีกิจการงานน้อยมีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อยเป็นที่ที่จะอยู่หลีกเร้นได้อาจจะเป็นในห้องพักห้องนอนห้องพระของเราหรือจะเป็นในระหว่างการเดินทางหรือจะเป็นในคอฟฟี่ช็อปที่ใดจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะอยู่สงบได้สักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาดูรอบแต่บอกว่าที่นั้นไม่ได้มีต่างเตียงเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆจะนั่งตั้งให้กายมันตรงขึ้นมาได้ก็ต้องมีฐานที่มั่นคงการนั่งคู่ขาเข้ามาไม่ว่าจะนั่งคู่ไปทางด้านหน้าเป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคู่ไปทางด้านข้างใดข้างหนึ่งเป็นนั่งพับเพียบก็ตามคือให้กายมันมีฐานที่มั่นคงไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงนั้นหมายถึงการให้มีคอตรงหลังตรงให้น้ำหนักของร่างกายของเราไม่เอียงไปข้างหน้ามากเกินไปหรือเอียงไปข้างหลังหรือข้างๆมากเกินไปให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายของเรานั้นตกลงบนกระดูกเชิงกรานแล้วก็เก็บศอกเข้ามาให้ใกล้สีข้างเพื่อที่จะไม่ปวดไหล่เก็บคางเข้ามาให้ใกล้หน้าอกเพื่อที่จะไม่ปวดคอก็จะเอามาเป็นท่าที่อยู่ในท่านั่งคอตรงหลังตรงอันนี้จะเป็นผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวเราจะดูตัวอย่างจากพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ได้ท่านฟังปางที่เรามักจะเรียกว่าปางนั่งขัดสมาธิปางทำสมาธินี่แหละก็จะเป็นลักษณะของท่านั่งที่ถูกต้องเรื่องของร่างกายก็ส่วนหนึ่งท่านฟังอาจจะไม่ได้ทำได้อย่างนั้นเป๊ะแต่ที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของทางใจว่าเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงแล้วนี่ใจในสำคัญใจนั้นต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ต้องมีการดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้เดี๋ยวนี้เรามาเจริญอานาปานสติมาสังเกตลมหายใจกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการพิจารณาว่าไอ้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นใครตัวเราเนี่ยมันเป็นใครทำการเจริญสมถะและวิปัสสนาเริ่มต้นจากการทำจิตของเราให้มีความสงบซะก่อนจะทำจิตให้มีความสงบได้อย่างไรสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราต้องอาศัยสติบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้สติคือการระลึกได้ เราจะตั้งสติขึ้นได้ก็อาศัยเครื่องมือเอาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกถึงความระลึกได้ก็หมายถึงการนึกออกคิดออกนั่นเองเช่นเรานึกถึงว่าเมื่อวานฉันกินอะไรมาฉันไปที่ไหนกับใครแล้ววันต่อไปนี่จะทำอะไรยังไงต่อไปแผนการที่วางไว้เมื่อก่อนคิดได้อย่างนี้เราก็ระลึกขึ้นได้ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติในที่นี้แทนที่เราจะไปคิดระลึกนึกถึงเรื่องอื่นๆต่างๆอย่างใดๆให้เรามาคิดนึกระลึกถึงลมหายใจของเราอย่างง่ายคือการนึกถึงลมทำฟังโอ้ก็ลมหายใจนี่ไงอากาศที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยมันก็เป็นลมใช่ไหมล่ะอาจจะลมร้อนลมเย็นลมหนาวลมฝนมีลมหลายอย่างเพราะอากาศมันเคลื่อนไปด้วยระบบของความดันความกดอากาศที่ต่างกันอากาศมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปก็เกิดเป็นลมแต่ลมที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นลมแอร์บ้างเป็นลมพัดลมบ้างลมธรรมชาติบ้างถ้ามันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายของเราเฉพาะเจาะจงลงมาในช่องทางที่เป็นโพรงจมูกเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นลมหายใจทุกคนมีหมดอ่ะจะเป็นคนป่วยคนแข็งแรงเด็กผู้ใหญ่ต่อออกจากครรภ์มารดาเมื่อไหร่หมอก็ล้วงคอปุ๊บคอนี่มันโล่งแล้วไม่มีน้ำติดอยู่เนี่ยหายใจพลั่วเข้านี่มันก็ต้องหายใจออกก่อนล่ะดันเมือกดันของเสียเร่งต่างออกมาเราจึงค่อยหายใจเข้าได้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกนั่นแหละคือลมหายใจแต่ลมมันเคลื่อนออกเราก็เรียกว่าเป็นลมหายใจออกถ้าอากาศมันเคลื่อนเข้าเราก็เรียกว่าเป็นลมหายใจเข้าผ่านทางช่องทางโพรงจมูกนี้อาศัยจุดนี้ตั้งฟังเราจะตั้งสติขึ้นได้ดูตรงไหนเพราะว่าลมมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ตลอดเวลาช้าบ้างเร็วบ้างเรากำหนดดูที่จุดเดียวกำหนดดูที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นเองตั้งฟังเวลาที่เราดมกลิ่นดอกไม้ดมกลิ่นอาหารของหอมของเหม็นอย่างใดๆบริเวณประมาณที่เรารับรู้กลิ่นต่างๆได้นั่นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้เราตั้งจิตตั้งใจจดจ่อมาดูลมหายใจของเราณที่ตำแหน่งนี้อย่าไปครั้งหนึ่งนะไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงท้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกถึงปากถึงข้างนอกแต่ให้กำหนดเอาจิตของเราจดจ่อไว้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งก็ได้รับรู้สัมผัสณที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราจดจ่อเพ่งลงไปจดจ่อลงไปเฝ้าดูเฝ้าระวังเอาไว้อยู่ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมให้มันเร็วหรือมันช้าให้มันสั้นหรือมันยาวให้มันถี่หรือมันห่างแต่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างเป็นธรรมชาติเพราะถ้าบอกว่าเราไปบังคับมีการบีบมีการขู่เข็นให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันแตกต่างไปจากธรรมชาติของมันเนี่ยจิตของเราจะไม่สงบเลยมันจะแบบตึงๆแข็งๆกระด้างไม่นุ่มนวลแต่สมาธินั้นเป็นของนุ่มนวลทุกฝัง นุ่มนวลจากการที่เราทำอย่างเป็นธรรมชาติทำอย่างสบายๆทำอย่างไม่ปล่อยปละละเลยไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปตามความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ก็ไม่ได้บังคับความคิดบังคับจิตให้มันคิดหรือมันไม่คิดเพราะถ้าบังคับความคิดก็ปวดหัวอีกสองขั้นตอนนะท่านฟังเพ่งพินิจพิจารณาดูให้ดีเอาขั้นตอนแรกในเรื่องของกายเรื่องของลมนี่ก่อนว่าก็ไม่บังคับลมละไม่ตามลมละไม่ได้บังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้าก็ไม่ได้ตามลมเข้าลมออกไปจนถึงไหนถึงไหนแต่เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวนี่คือทางกายเอาอะไรมาเฝ้าดูเอาจิตใจของเรามาเฝ้าดูอะไรเนี่ยที่มันทำหน้าที่ในการรับรู้นะเรารู้ถึงลมได้ไงก็เอาอันนั้นแหละมาเฝ้าดูมาระวังดูมาจดจ่อดูอันนั้นคือส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นใจไม่บังคับกายแต่ก็ไม่ตามมันไปใจก็เหมือนกันไม่ได้บังคับใจให้มันคิดหรือมันไม่คิดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามความคิดนึกต่างๆแน่นอนนะท่านฟังในขณะที่เราตั้งสติมาดูลมหายใจเนี่ยความคิดมันมีแน่หูเปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงแน่แต่เปิดตาอยู่มันก็เห็นภาพแน่ถ้ามีกลิ่นอะไรมากลิ่นขยะบ้างกลิ่นอาหารบ้างกลิ่นดอกไม้กลิ่นกาแฟเราก็ได้กลิ่นแน่ละการรับรู้นั่นแหละคือวิญญาณมีการรับรู้ได้การรับรู้ถึงลมก็เป็นการรับรู้ทางกายเพราะอาศัยกายคือสัมผัสทางกายการรับรู้ของกลิ่นก็อาศัยจมูกเนื้อเยื่อตรงนี้มันก็เป็นการรับรู้คือวิญญาณทางจมูกหรือหูก็เป็นการรับรู้คือวิญญาณทางหูเพราะมันได้เฉพาะเสียงความคิดนึกในทางใจของเราก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังมันก็มีการรับรู้ทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณก็รับรู้สิ่งที่เป็นความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกการปรุงแต่งนั่นนี่อยู่ในช่องทางใจถ้ามีความคิดนึกมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นมันก็จะมีการรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณเราก็รับรู้ได้การรับรู้ทางฝั่งก็เรียกว่าวิญญาณหรือการรู้แจ้งเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นอันหนึ่งที่ไม่เหมือนกับสติไม่เหมือนกันตรงไหนเพราะสติคือการแยกแยะได้คือการระลึกได้แต่ว่าการรับรู้คือวิญญาณคือการที่เราอาศัยช่องทางนั้นแล้วเกิดการรับรู้ได้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับประตูทางฝั่งประตูเมืองเนี่ยแหละสมัยก่อนมีกำแพงเมืองก็มีประตูเมืองประตูนี้ก็ต้องมีคนเข้าคนออกประตูนี้ก็ต้องมียามคอยเฝ้าเอาไว้คนเข้าคนออกนี่แหละก็คือเหมือนเสียงที่ประตูคือหูคนเข้าคนออกก็เปรียบเหมือนกลิ่นที่ประตูคือจมูกคนเข้าคนออกก็เปรียบเหมือนภาพเป็นเหมือนรูปที่ประตูคือตาคนเข้าคนออกก็เปรียบเหมือนโผฏฐัพพะที่ประตูคือกายคนเข้าคนออกก็เปรียบเหมือนรสชาติอาหารรสต่างๆที่ประตูคือลิ้นคนเข้าคนออกก็เปรียบเหมือนธรรมารมณ์มีเข้ามีออกอยู่แล้วที่ประตูคือใจมีคนเข้าคนออกก็มีการรับรู้เกิดขึ้นอันนี้คือช่องทางของมันคนที่เฝ้าดูอยู่คนที่เป็นยามเป็น security guard เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเนี่ยนั่นคือสติการผ่านเข้ามานั่นคือการรับรู้แล้วเลยอะไรผ่านเข้ามานะเสียงไงเสียงผ่านเข้ามาสู่ในเมืองแล้วนั่นน่ะนั่นคือมีการรับรู้ทันทีแต่จะมียามคอยเฝ้าดูอยู่หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่ สติเนี่ยไม่ใช่ลมนะทุกฝังให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งสติคือความระลึกได้ลมหายใจก็คือลมหายใจเราจะอาศัยเครื่องมืออื่นๆต่างๆได้เยอะแยะอาศัยพุทโธก็ได้เป็นพุทธานุสติก็มีสติได้อาศัยศีลของเราก็ได้ระลึกถึงศีลก็เป็นศีลานุสติก็มีสติได้อาศัยการที่เราระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันจากกันไปแล้วระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นก็เป็นเทวตานุสติได้ได้หลายอย่างลมเนี่ยไม่ใช่สติแต่ว่าการที่ระลึกถึงลมนั้นได้นั้นน่ะนั่นน่ะคือสติในขณะที่เรารับรู้เสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ดมกลิ่นได้อยู่แล้วเราก็ยังมานึกถึงลมหายใจได้ความนึกถึงได้นั้นนั่นน่ะคือสติการที่เราเอาจิตของเรามาแยกแยะพยายามจะจดจ่อไว้ในขณะที่คุณก็มีการรับรู้ได้ด้วยนั่นน่ะความแยกที่คุณมาระลึกถึงลมได้น่ะจึงเรียกว่าสติเพราะนั้นสติเนี่ยมันจึงมีองค์ประกอบของการแยกแยะอยู่ในตัวของมันรู้จักที่จะเอาจิตเรามาจดจ่อไว้ความที่เราเพ่งจดจ่อลงไปนั่นน่ะนั่นคือเป็นฌานลักษณะคำอธิบายเขาก็ใช้คำว่าฌานซึ่งหมายถึงการเพ่งแต่จะพูดให้ถูกในภาษาไทยโดยไม่ได้มีแง่มุมของการบังคับเราก็จะใช้คำว่าเอาจิตมาจดจ่อไว้การจดจ่อจี้เพ่งลงไปนั่นคือฌานการที่คุณมานึกถึงลมหายใจได้ความระลึกนึกถึงได้นั้นนั่นน่ะนั่นคือสติสิ่งที่เราไปนึกถึงแต่เป็นคำพูดเช่นเป็นคำว่าพุทโธคำว่าพุทโธนั้นก็เป็นสัญญาแต่เป็นลมหายใจลมหายใจนั้นก็เป็นกายแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากลมความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาแต่การที่คุณระลึกถึงลมหายใจนั้นได้นั้นน่ะความระลึกได้นั้นคือสติไม่ว่าจะสติที่เกิดขึ้นจากตัวลมที่เป็นกายหรือว่าสติที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของลมที่เป็นเวทนาก็เป็นสติที่เกิดจากกายเป็นกายากตาสติเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นสติที่เกิดขึ้นจากเวทนาเป็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมันรวมกันอยู่ในนี้ล่ะแต่พอเราตั้งสติปุ๊บมันจะเริ่มแยกออกจากกันให้คอยเห็นภาพได้ชัดเจนด้วยการตั้งสติของเราขึ้นแยกแยะส่วนที่เป็นการรับรู้ออกนั่นคือวิญญาณแยกแยะเครื่องมือที่เราเข้าไปทำการระลึกถึงนั่นคือลมแยกแยะการระลึกได้นั่นคือสติสัญญาความหมายรู้ก็แยกกันออกไปวิญญาณการรับรู้ก็แยกกันออกไปช่องทางใจช่องทางกายมันจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นด้วยสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้พอเริ่มมีการแยกแยะออกได้ทุกฝังชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีทางเลือกได้สติเนี่ยจึงเป็นความสามารถในการที่จะเลือกให้จิตของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งไปในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งได้ด้วยนะเพราะเวลาที่เราตั้งสติของเราขึ้นเนี่ยในขณะที่เรามีความคิดนึกเอาเช่นเราจะนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะไปไหนวันนี้จะทำอะไรไปเจอคนนั้นแล้วจะพูดอย่างไรอย่างไรความคิดพวกนี้มันโผล่มาถูกไหมเอาเราก็มาเตือนสติตัวเองว่าเอาฉันต้องมาใส่ใจไว้อยู่กับลมนะความคิดนึกบ้างเสียงบ้างผ่านมาก็จริงแต่ว่าจะไม่ไปตามความคิดนั้นไม่ไปตามเสียงนั้นล่ะจะเอาจิตของฉันเนี่ยมาใส่ไว้อยู่กับลมจดจ่อไว้ให้ดีตรงนี้แหละตรงฝั่งมันจึงเป็นการสวิชเปรียบเทียบเปลี่ยนเลื่อนมาหาลมหายใจจิตเราเนี่ยมันจึงเป็นการเลือกที่จะ เอาจิตของเรามาตั้งอยู่ในที่ลมไว้มีความที่เราปรับเปลี่ยนเลือกย้ายแยกออกได้นี่แหละนี่คือลักษณะของสติอยู่ในนี้ลักษณะที่เราไม่ได้เลือกได้ก่อนนั่นถ้าเราเผลอสติไปนั่นคือคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเพลินไปตามเรื่องราวนั้นเพลินไปตามเสียงนั้นก็ไปเกลือกลั้วยินดีพอใจหรือไม่ยินดีไม่พอใจไปตามเสียงภาพกลิ่นต่างๆเหมือนเราผูกสัตว์เช่นลิงเช่นสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเอาไว้อยู่กับเสาแล้วปรากฏว่าพอมันได้กลิ่นซากศพสุนัขจิ้งจอกจมูกมันดีมันก็วิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วก็เชือกขาดเลยเสาล้มเลยไปเลยถ้าสุนัขบ้านได้ยินเสียงเจ้าของมันเรียกมันก็จะวิ่งไปเลยเพราะมันรู้เสียงได้ว่านี่เป็นเสียงเจ้าของนี่เป็นเสียงเรียกชื่อมันหูมันดีมันก็วิ่งไปเลยเชือกขาดเลยเสาล้มเลยหรือลิงหูมันตัวใหญ่นะถ้าลิงตัวใหญ่แข็งแรงมันจะก้าวเข้าป่าละมันจะต้องโหนตัวไปตามต้นไม้เอามันก็ดึงไปเชือกขาดเลยเสาล้มเลยลิงก็หนีไปได้อันนี้เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเรานึกถึงอะไรได้เราก็ตามความคิดนั้นไปเลยตามเสียงนั้นไปเลยรับรู้แล้วก็ชอบใจหรือไม่ชอบใจไปตามสิ่งนั้นเลยแต่ในที่นี้แต่เบอร์เรายังตั้งสติไว้ได้อยู่เนี่ยเวลาที่สุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านหรือว่าลิงมันดึงไปเนี่ยนึกมีความคิดอยู่นึกได้ยินเสียงอยู่นึกได้กลิ่นอยู่แต่ว่าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มนั่นคือเราไม่ได้ตามมันไปเป๊ะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มนั่นคือเราไม่ลืมหลงลมหายใจยังระลึกนึกถึงลมหายใจได้อยู่สำคัญนะทุกฝั่งสำคัญมากสำคัญมากตั้งสติไว้ให้ดีถ้าเราลืมหลงเผลอเลอตามเสียงตามภาพตามความคิดไปให้ผูกขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่ก็เหมือนคุณตั้งเสาขึ้นใหม่คุณผูกเชือกใหม่นั่นล่ะก็มาระลึกถึงลมหายใจของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งบางทีมันเผลอไปลืมไปลุ่มหลงไปเราก็หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นใหม่อีกมาระลึกถึงลมความคิดเสียงมันมีตลอดเวลากลิ่นภาพมีตลอดเวลาหน้าที่ของเราคือไม่ลืมหลงลมหายใจจะรับรู้ยังไงก็ตามเหมือนสุนัขเหมือนงูเหมือนลิงเหมือนนกนี่แหละมันจะดึงไปยังไงก็ตามเชือกให้เหนียวให้แข็งแรงเสาให้มั่นคงให้แน่นหนามีรับเสียงรับกลิ่นแล้วเราไม่ลืมลมแต่รับรู้ก็รับรู้ไปสิเสียงจะดังจะค่อยกลิ่นจะหอมจะเหม็นก็ไม่ลืมลมล่ะตั้งไว้อย่างนี้ไอ้ความที่เราไม่ลืมไม่หลงไม่เผลอไม่เพลินไปนั่นน่ะคือสติไงคือการระลึกได้ไงการระลึกได้ที่คุณมาระลึกถึงลมการระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจนั้นก็มีส่วนที่เป็นกายส่วนที่เป็นเวทนาสตินั้นจึงทำให้เกิดการแยกแยะได้ส่วนต่างๆทำให้เกิดการที่เราจะสามารถเลือกที่จะเอาจิตเรามาจดจ่อเพ่งไว้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นแนวทางเป็นวิธีการเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจอัศจรรย์จุดหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามาตรึกคิดนึกจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วในตำหวังจิตของเรามันจะคล้อยน้อมเคลื่อนเลื่อนไปในทางนั้นเช่นว่าแต่ตำหนังเอาจิตใจไปจดจ่อไว้กับการงานจดจ่อไว้กับเรื่องราวใดอันหนึ่งจิตของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไปทางนั้นทันทีเวลาจิตของเราเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังทันทีมันจะค่อยๆเพิ่มพลังของมันเวลาที่เรามาระลึกถึงลมอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตของเราก็จะเคลื่อนค่อยเข้าหา ลมหายใจถูกไหมพอเคลื่อนก้อยเข้าหาลมหายใจสติก็มีพลังขึ้นมาตามกระบวนการของอานาปานสติสติที่มีกำลังเพราะจิตมันรวมลงระงับลงเนี่ยมันจะทำให้เกิดสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่เป็นหลักการง่ายๆเป็น common sense นะท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าอือหืออาหาอลังการแบบมันเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละเอาถ้าคุณจดจ่อจุดไหนมันก็รวมเข้ามาก็ถูกต้องแล้วไหมก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ถ้าคบคนไม่ดีไปจดจ่อกับเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยๆความไม่ดีนั้นก็มีพลังมีอำนาจเหนือจิตเราขึ้นมาเราไปจดจ่อกับเรื่องดีๆคบคนดีพูดแต่เรื่องดีๆอยู่เรื่อยๆจิตเราน้อมคล้อยไปในทางดีความดีก็มีอำนาจเหนือจิตเราขึ้นมาในที่นี้เล็กๆน้อยๆเช่นคุณมารู้ลมหายใจระลึกถึงอยู่เรื่อยๆจิตเราเคลื่อนคล้อยน้อมไปทางลมสติเราก็มีกำลังขึ้นมามีกำลังขึ้นมาจิตรวมลงความรวมลงนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาธรรมดานะเป็นง่ายๆไม่ยากไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดหรือเรื่องบื้อว้าอะไรธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้พอเรามีการจดจ่อตั้งสติเอาไว้เราตรีตรึกไปในทางไหนมากจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางลมไปทางสติก็มีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาที่ตั้งใจคำไม่ถูกต้องก็คือสติก็จะรักษาจิตของเราขึ้นมาได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นแต่การมาระลึกถึงนึกถึงนั่นเองเราจะให้สติมารักษาจิตของเราได้เราต้องให้กำลังกับมันทุกฝั่งแต่เราให้กำลังกับมันก็รักษาเราได้สตินี่ถ้าเราไม่ให้กำลังกับสติจะมารักษาเราก็ไม่ได้เพราะมันจะอ่อนกำลังแต่เราให้กำลังกับลิงมันก็มีอำนาจเหนือจิตของเราแต่เราให้กำลังกับสุนัขบ้านมันก็มีอำนาจเหนือจิตของเราหรือถ้าเราให้กำลังกับใจให้กำลังกับหูโดยการไประลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆตรึกไปทางเสียงตรึกไปทางใจสิ่งนั้นก็มีอำนาจเหนือจิตของเราในที่นี้เราตรึกมาในทางลมสติที่มาพร้อมกับลมก็มารักษาจิตของเราได้พอเราตั้งสติไว้จิตรวมลงระงับลงความระงับลงของจิตธรรมฟังมันก็ส่งผลให้มีการระงับลงทางกายด้วยมีความระงับลงทางใจด้วยความระงับลงทางกายก็จะไม่สัมผัสในการที่จะไปรับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยมันจะเล็กลงคือบริเวณจุดสัมผัสที่เราไปรับรู้ถึงลมเนี่ยธรรมฟังเราไม่ได้จะไปกะเกณฑ์ว่ามันต้องเป็นเท่านี้ตารางมิลลิเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือโดนัทอย่างใดอย่างใดแต่รับรู้คร่าวๆเฉยๆนี่บริเวณที่เราไปรับรู้หนึ่งจากจิตของเรามันระงับลงบริเวณที่เราไปรับรู้นั้นก็เล็กลงแต่ไม่ดูเหมือนว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันระงับไปหายไปเหมือนไม่มีลมแต่จริงก็มีอยู่นั่นแหละแต่การรับรู้ของลมที่เกิดขึ้นมันน้อยนิดเดียวบริเวณจิตของเราที่มันระงับลงจิตของเราระงับลงความคิดนึกการปรุงแต่งอะไรต่างๆในช่องทางใจมันก็น้อยลงเป็นธรรมดาแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องเก่าที่จิตใจของเราเป็นมาอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้มานานแล้วพอเรามีความระงับลงทางกายมีความระงับลงทางใจจิตมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาความที่เป็นหนึ่งรวมลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็คือสมาธิท่านจะบอกว่าบุคคลที่เจริญสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ขึ้นได้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ พอจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราไม่ต้องไปเร่งลมหายใจให้มันแรงขึ้นมาอีกให้รักษาความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเราจะเห็นสติตั้งเอาไว้อยู่สติไม่ใช่ลมลมไม่ใช่สติแต่ในที่นี้สติอาศัยลมเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดลมระงับไปเหลือแต่สติล้วนๆเราฝึกให้มีความชำนาญท่านผู้ฟังบางทีเราสามารถตั้งสติโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือคือลมหายใจเลยก็ได้อย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาอย่างชำนาญแล้วเป็นหลายสิบปีเนี่ยเวลาจะกำหนดตั้งสติให้จิตเป็นสมาธิได้เนี่ยมันบุบเข้าเลยมันไม่ได้ต้องไปเริ่มที่ลมหายใจออกเข้าแรงๆสองสามครั้งไม่มีเลยหรือบางคนความชำนาญค่อยมีมากขึ้นมากขึ้นเราก็ข้ามมาถึงจุดที่ว่าแม้แต่ลมเราก็รู้ได้ในระหว่างวันธรรมดารู้ลมทั้งเบาทั้งแรงได้โดยยังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเลยความชำนาญเนี่ยก็ค่อยฝึกเอาทีนี้พอเรามาทำถึงจุดที่จิตเราเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวลมระงับลงไปด้วยแต่สติด้วยแต่สมาธิแล้วเนี่ยเรามาทำการพิจารณาทุกฝั่งวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องความเป็นตัวตนของเราว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นใครตัวเราเนี่ยเป็นใครตัวเราเป็นใครทำไมเราจะไม่รู้ก็มีบัตรประชาชนกันทุกคนปะบางคนก็มีพาสปอร์ตด้วยบางคนก็มีบัตรข้าราชการด้วยเขาก็ระบุเอาไว้เนี่ยชื่อนายนี้ชื่อนางนี้เป็นลูกของพ่อนี้แม่นี้ก็จึงตั้งให้ว่านามสกุลนี้ชื่อนี้ก็ไม่เหมือนพี่น้องนะพี่ก็ชื่อหนึ่งน้องก็ชื่อหนึ่งชื่อเล่นก็มีด้วยบางทีเขาก็เรียกกันอีกชื่อหนึ่งชื่อเล่นนี้ก็มีหลายชื่อด้วยบางทีอยู่สมัยเรียนมัธยมเพื่อนก็ตั้งชื่อเล่นให้ไว้แว่นบ้างไอ้อ้วนบ้างพอมาอยู่สมัยมหาวิทยาลัยแม่มาตั้งชื่อเล่นโก๋โก้ทิมมี่จอนนี่ก็ตั้งชื่อกันใหม่อีกพอมาเข้าทำงานแล้วก็เรียกชื่อจริงกันละให้เป็นทางการซะหน่อยในพาสปอร์ตเขาก็เขียนแบบหนึ่งยิ่งถ้าเผื่อเป็นยศมีตำแหน่งเอาก่อนหน้านี้เป็นนายสิบนายร้อยต่อมาขึ้นเป็นผู้กองขึ้นเป็นเสมันก็เลื่อนขึ้นไปเปลี่ยนแปลงไปเราถามจริงๆแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นใครมันตามบัตรประชาชนมันตามบัตรข้าราชการซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างกันไปชื่อเล่นเรียกกลุ่มเพื่อนหนึ่งก็อีกชื่อหนึ่งกลุ่มเพื่อนหนึ่งก็อีกชื่อหนึ่งแล้วตัวเราจริงๆมันเป็นใครกันแน่พอถ้ามีลูกฉันก็บอกว่าฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่แล้วถ้าเป็นลูกของเรามีลูกอีกแล้วคุณเป็นใครนะเอาเป็นปู่เป็นย่าแล้วเป็นตาเป็นยายด้วยบางคนไม่มีหลานเขาก็เรียกว่าป้าเขาเรียกว่าลุงพอแกได้ที่หน่อยจะมีลูกไม่มีลูกมีหลานไม่มีหลานเขาก็เรียกปู่เรียกตาเรียกยายไปหมดละถ้าแกได้ที่จริงๆคือแกงอมจริงๆอะสมัยก่อนก็เป็นน้องเขาอยู่พออายุมากขึ้นก็เป็นพี่เรียกพี่เนี่ยก็ยังเข้าท่าอยู่พอเรียกลุงเรียกป้าเนี่ยไม่ค่อยเข้าทีละรู้สึกเคืองทีนี้พอแก่ขึ้นไม่มีลูกมีหลานมันได้เป็นปู่เป็นตาเป็นยายเป็นย่าอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระนิ่งเหมือนกันท่านผู้ฟังตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เป็นเปลี่ยนสามประโยคนี่ก็เรียกพระไพบูลย์ธรรมดาเอาแต่พอเป็นได้เปลี่ยนสามประโยคก็ตั้งชื่อใหม่ให้เปลี่ยนเป็นพระมหาผมก็เปลี่ยนแปลงไปนะตัวเราสมัยเด็กก็ใส่เสื้อผ้าอย่างหนึ่งโตขึ้นมาเสื้อผ้าเก่านี้ใส่ไม่ได้แล้วโอเคว่าช่วงปิดเทอมไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาใส่เด็กนักเรียนเนี่ยพอเปิดเทอมขึ้นมาอ้าวทำไมเสื้อหด ม่ใช่มันหดแล้วเด็กมันโตขึ้นมันอ้วนขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสมมุติชื่อเรียกเอาชื่อนายนี้นางนี้แต่เป็นเพศชายเขากำหนดเรียกให้ว่าเป็นนายมียศมีตำแหน่งก็เปลี่ยนแปลงไปเพศหญิงเขาก็ตั้งชื่อเรียกตอนแรกเด็กหญิงแล้วก็มาเป็นนางสาวเขาก็กำหนดตั้งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะบางทีกายของเราวันไหนกินมากหน่อยมันก็หนักกินพริกมันก็ร้อนพักผ่อนนอนหลับมันก็สบายอากาศร้อนมันก็รู้สึกไม่สบายอากาศเย็นก็สบายดีเย็นเกินไปก็ไม่สบายอีกกายของเราก็เป็นแบบนี้มีส่วนประกอบนี่ถ้าเราแยกแยะว่าตัวเรานะตัวเราเนี่ยสมมุติชื่อเรียกตามบัตรตามอะไรนี่ก็จุดหนึ่งเราดูจริงๆมันเป็นยังไงเกิดจากพ่อเกิดจากแม่มีมารดาบิดาเป็นดันเกิดต่อให้เกิดจากหลอดแก้วก็ตามเถอะก็ต้องอาศัยมารดาบิดามีเชื้อมีไข่ผสมกันต่อให้คุณโคลนมาก็ตามอ่ะมันก็ต้องมีจุดที่ไปเริ่มต้นมาเป็นเหตุมาเหตุต้องมีถึงจะมีตัวเราได้เหตุโดยทั่วไปเมื่อเกิดจากพ่อเกิดจากแม่อยู่ร่วมกันแม่มีประจำเดือนก็มีลูกออกมาหรือเหตุที่เกิดจากอาศัยห้องทดลองเป็นเด็กหลอดแก้วหรืออาศัยห้องทดลองเป็นเซลล์โคลนออกมาก็ได้ของนั้นมันต้องมีเหตุไม่ว่าเหตุนั้นจะเป็นอะไรถ้ามนุษย์ต้นกับแรกๆเหตุนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมจะไม่ใช่อาศัยพ่อแม่ละก็เกิดจากการผุดเกิดขึ้นของพวกเทวดาเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยดูอย่างสมัยก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเรื่องเด็กหลอดแก้วทำ VSL เนี่ยก็ธรรมชาติมันก็มีลูกได้ไม่มีปัญหาแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีมลพิษมีความเครียดทางสังคมให้คนไม่ค่อยมีลูกหรือมันติดลูกยากเราก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเหลือต่อไปถ้าสิ่งแวดล้อมแย่ลงคนมีความเครียดมากขึ้นยิ่งจะมีลูกยากขึ้นไปอีกก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆอะไรต่างๆตามมากันอีกเอาการเกิดของเราเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่อาศัยกันมาโดยทั่วไปก็อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเกิดมาแล้วท่านมีเมตตากรุณาเลี้ยงดูมาชุบเลี้ยงให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นให้อาหารให้ข้าวให้น้ำก็จึงใหญ่โตขึ้นมาได้เจริญขึ้นมาได้ด้วยข้าวสุกและขนมสดบางทีเจ็บป่วยบ้างเด็กคนไหนไม่ป่วยเนี่ยไม่มีท่านฟังบางทีเราจำไม่ได้เฉยไม่ป่วยด้วยโรคบาดก็ป่วยด้วยท้องอืดป่วยด้วยเกี่ยวกับอาหารบ้างเกี่ยวกับอากาศบ้างหรือไม่งั้นก็เล่นซนล้มเป็นแผลนั่นนี่มันได้มีการเจ็บการป่วยอยู่แน่นอนคือมันมีการเปลี่ยนแปลงแตกไปของกายของเราไม่ว่าจะประคบประหงมดีป่านไหนก็ตามมันจะต้องมีท่านจึงบอกว่ามีความแตกสลายมีความเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้จะประคบประงมนวดฟันยังไงก็ตามมีธรรมชาติเป็นแบบนี้อาศัยรูปคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอะไรก็ตามในกายของเราที่มันเป็นลักษณะของแข็งแข็งนั่นก็เป็นดินอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้นั่นก็เป็นน้ำอะไรก็ตามที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้นั่นก็เป็นธาตุความร้อนธาตุไฟอะไรก็ตามที่เป็นลมไหวตัวได้นั่นก็เป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายเป็นรูปของเราก็ไม่ต่างจากดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกกายของเราเพราะที่มันเข้าไปในกายของเราได้เนี่ยเพราะคุณกินเข้าไปไงคุณกินอาหารกินผลไม้กินผักมันก็ไอ้ส่วนที่เป็นแข็งมันก็ไปเป็นดินส่วนที่เป็นเหลว มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นน้ำให้เกิดความร้อนได้ก็เป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมที่แข็งๆในร่างกายของเราเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในกระดูกไตปอดม้ามตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพวกนี้คือของเข้มแข็งเป็นส่วนที่เราเรียกว่าธาตุดินอวัยวะต่างๆส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็ของเหลวน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำในไขข้อน้ำปัสสาวะพวกนี้ก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่เป็นความร้อนเช่นความร้อนที่เผาอาหารให้ย่อยความร้อนเพราะเป็นไข้ไฟที่ทำให้แก่ชราทรุดโทรมพวกนี้ก็เป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นธาตุลมลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมพัดขึ้นเบื้องบนก็เป็นเรือออกมาลมพัดลงเบื้องต่ำก็เป็นพายลมออกไปธาตุลมก็มีประกอบขึ้นด้วยรูปคือแบบนี้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายของเรายังต้องประกอบส่วนด้วยกรรมกรรมนั้นคือการกระทำคือเจตนาคุณตั้งคุณมีเอาไว้กายยังต้องประกอบส่วนด้วยอินทรีย์คือธาตุสี่เนี่ยตรงฝั่งดินน้ำไฟลมเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าคุณเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปคนทำเป็นรูๆไว้ตรงกลางหยอดน้ำลงไปจุดไฟเผามันแล้วก็เอาพัดลมเป่าเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ดินน้ำไฟลมปะเข้าใจไหมแต่ว่ามันไม่เป็นชีวิตขึ้นมาเพราะมันไม่เป็นอินทรีย์ขึ้นมาดินน้ำไฟลมที่เราเกิดจากการปั้นตุ๊กตาหรือคุณประกอบหุ่นยนต์มันไม่ได้เป็นลักษณะที่จะเป็นอินทรีย์ขึ้นมาได้มันจึงต้องมีอินทรีย์ด้วยหมายถึงความมีชีวิตของธาตุสี่ที่ประกอบกันขึ้นเหตุปัจจัยมันต้องปรุงใหม่อย่างนี้อาศัยมาได้บิดาเป็นดั้งเกิดมีข้าวน้ำอาหารธาตุสี่มันประกอบกันลักษณะที่เป็นชีวิตขึ้นมาซึ่งมันแตกต่างจากการที่คุณเอาดินน้ำมันหรือว่าเอาเหล็กมาประกอบเป็นหุ่นยนต์เอาดินน้ำมันมาตั้งเป็นตุ๊กตามันไม่เป็นชีวิตขึ้นมาได้นั่นก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นธาตุสี่เป็นธาตุสี่เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นอินทรีย์ไม่ได้เป็นชีวิตเพราะมันไม่มีกรรมต่อเนื่องกันมาลักษณะกายของเราเป็นอย่างนี้ตัวเราเนี่ยเป็นอย่างนี้พอธาตุสี่ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์เป็นชีวิตขึ้นมาได้มีกรรมเกิดขึ้นก็จึงมีการรับรู้เกิดขึ้นมามีวิญญาณนั่นเองมีการรับรู้มีการรับรู้ในลักษณะที่ตอบสนองได้การรับรู้ในลักษณะที่ตอบสนองได้นั่นแหละคือกรรมการตอบสนองได้นั่นแหละคือกรรมการรับรู้ได้นั่นแหละเพราะมันมีชีวิตคืออินทรีย์ขึ้นมามันจึงมาประกอบกันแบบนี้ถ้าเราพิจารณาหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไหมมีแน่นอนดินมันก็เหล็กนี่ไงล่ะน้ำมันก็ระบบไฮดรอลิกที่มันส่งผ่านกำลังอยู่ข้างในนั่นแหละไฟล่ะก็ใส่แบตเตอรี่ไงมันมีองค์ประกอบของธาตุสี่อยู่ในนี้แล้วถ้าจะรับรู้เสียงอ่ะคุณก็ติดไมโครโฟนเข้าไปไงแต่มันไม่ใช่เป็นวิญญาณการรับรู้เพราะไมโครโฟนมันก็ยังเป็นกายอยู่มันยังเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่คุณก็ติดเซ็นเซอร์รับรู้ความร้อนความเย็นคุณติดเซ็นเซอร์รับแสงติดกล้องรับภาพมันก็ยังไม่ใช่วิญญาณการรับรู้ในลักษณะที่ประกอบขึ้นอยู่มันก็ยังเป็นกายอยู่นั่นเองมันจึงไม่ได้มีองค์ประกอบของชีวิตไม่ได้มีการรับรู้มันจะไปปรุงแต่งมันก็ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จึงไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตได้ก็เพราะว่ามีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ประกอบกันอยู่จึงเป็นตัวเราขึ้นมาแต่ในลักษณะความมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวฟังบางทีมันก็มีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปได้เช่นอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิตขึ้นมาเป็นอินทรีย์ขึ้นมาในความที่เป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นมาเนี่ยเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างเช่นบางทีหัวใจคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องระบบลิ้นหัวใจเอ้าไม่ยากหมอเขาก็พาแหวกอกคุณออกเอาน้ำแข็งอัดใส่ให้หัวใจมันนิ่งๆตัดสายต่อนั่นนี่เอาหัวใจคุณออกเอาหัวใจคนใหม่ใส่ลงไปได้เขาก็ทำผ่าตัดอวัยวะเปลี่ยนอวัยวะได้เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนไขข้อต่อขาขาก็ต่อใหม่ได้นิ้วขาก็ต่อใหม่ได้เอาของคนอื่นมาใส่ได้ถ้าเหตุปัจจัยมันจะเข้ากันได้หรือว่าก็ทำนิ้วปลอมทำขาปลอมทำแขนปลอมมาใส่ได้ตายังมีไตเทียมเลยท่านฟังหัวใจยังมีหัวใจเทียมเลยที่เขาจะสามารถที่จะประกอบกันเข้ากับส่วนอื่นๆที่มีการปรุงแต่งต่างกันไปแล้วยังให้อินทรีย์คือชีวิตเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ซึ่งเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ปรุงแต่งมาในลักษณะที่เป็นชีวิตเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาในศาสตร์ที่เรียกว่าแพทยศาสตร์บ้างพยาบาลศาสตร์บ้างชีววิทยาบ้างนี่มันจึงทำความเข้าใจในเรื่องของชีวิตคืออินทรีย์ตรงนี้ก็มีรายละเอียดออกมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอวัยวะได้ซึ่งตรงนี้แหละพอเรามาคิดดูดีๆนะว่าถ้าสีดินน้ำไฟลมความเกิดขึ้นเป็นชีวิตการรับรู้คือวิญญาณไม่แต่เรื่องการปรุงแต่งอะไรต่างๆออกไปเนี่ยมันรวมกันเข้าเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยถ้าเราแยกส่วนเหล่านี้ออกมาตั้งฟังแยกส่วนเหล่านี้ออกมาเนี่ยตรงไหนเนี่ยคือตัวเรากันแน่ตรงไหนคือตัวเรากันแน่ถ้าเราจะบอกว่าลมน้ำดินไฟพวกนี้จะเป็นตัวเรามันก็ไม่ใช่อ่ะมันยังเปลี่ยนกันได้ดูสิมันก็ยังเปลี่ยนกับคนนั้นได้เช่นบางทีลูกไตเสียแม่ยังเอาไตให้ได้เอาไตให้ข้างหนึ่งได้เอานั่นก็อวัยวะยังเปลี่ยนแปลงกันได้นั่นก็เป็นเรื่องของอินทรีย์คือชีวิตบางทียังให้กันได้ยังเปลี่ยนแปลงกันได้มันก็มีบางทียังอาศัยเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการที่ยังให้เป็นอินทรีย์คือชีวิตได้นั่นก็เป็นส่วนของเครื่องจักรกลมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่ว่านี่คือตัวเราอีกเหมือนกันมันก็เป็นของมันของมันวิญญาณการรับรู้ก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นหูเป็นเสียงมันจึงมีวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นหูเนี่ยท่านฟังถ้ามันประกอบในลักษณะที่เป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันรับเสียงปุ๊บมันจะมีวิญญาณการรับรู้ทางหูเกิดขึ้นลิ้นเนี่ยมันคือธาตุสี่ที่ประกอบกันขึ้นในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นแล้วส่วนที่เป็นการรับรู้ทางรสเนี่ยเราเรียกว่าลิ้นพอมันโดนรสแล้วมันจะมีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณที่เกิดขึ้นก็อาศัยชีวิตอินทรีย์นี่แหละอาศัยรสนี่แหละอาศัยภาพนี่แหละอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นมันจะเกิดเป็นวิญญาณขึ้นวิญญาณนี่มันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันไม่ได้อยู่ตลอดด้วยตอนไหนลองไม่มีเสียงดูดิเราก็ไม่ได้ยินเสียงไงวิญญาณทางหูก็ไม่มีดับไปแต่ไหนคุณไม่ได้ดมกลิ่นไม่ได้ลิ้มรสอะไรดิมันก็ไม่มีกลิ่นไม่มีรสวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นมันก็ไม่เกิดมันก็ดับไปตายไปนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดได้มันดับได้ถ้าดับเราก็ตายดิมันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่ไอการกระทำที่เรากระทำตอบกลับไปเป็นกรรมอย่างเงี้ยที่ไม่เป็นตัวเราเนี่ยอ๋อกรรมเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะถ้าคุณไม่มีผัสสะกรรมมันก็ไม่ได้สร้างเลยก็ใช่เอางั้นแล้วไงเนี่ยตรงไหนคือตัวเราเนี่ยเราหาไปหาไปนี่มันก็นี่ก็เหตุปัจจัยนี่ก็เหตุปัจจัยเงื่อนไขอาศัยปัจจัยมาแยกเป็นส่วนแยกเป็นส่วนนี่นะเราจะพบว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงนั้นมันหาไม่เจอแต่พอมาดูรวมๆดูจริงดิว่าในฉันก็รู้สึกว่านี่เป็นแขนของฉันนี่เป็นขาของฉันนี่เป็นจิตใจของฉันเฮ้ทำไมรู้สึกว่านี่เป็นตัวฉันนะเคลื่อนออกไปอีกบางคนก็จะรู้สึกว่านี่รถฉันนะนี่บ้านฉันนะนี่กองของฉันนะเฮ้มีแต่ของฉันของฉันเฮ้แต่พอแยกดูอีกทีดินั่นก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเฮ้นั่นก็วิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นดับไปได้เฮ้นั่นก็กรรมอาศัยผัสสะมันก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันนะอาศัยเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เป็นตัวมันของมันที่จะอยู่คงที่คงตัวไ เราใคร่ครวญพิจารณาแยกแยะออกนะเวลาแยกออกเนี่ยมันไม่มีตัวตนให้เวลาประกอบกันขึ้นว่าทำไมมันรู้สึกมีตัวตนไหนแยกออกดูอีกทีหาตัวตนไม่เจอประกอบกันขึ้นดูอีกทีมีตัวตนขึ้นมาแยกออกดูอีกทีก็มันไม่ใช่ตัวตนหาตัวตนไม่เจอประกอบกันดูขึ้นอีกทีมีตัวตนขึ้นมาเห็นซ้ำนี่เห็นย้ำนี่เห็นแพทเทิร์นมันไหมเห็นรูปแบบของมันไหมเวลาที่เราแยกแยะออกเราจะเห็นเหตุต้นของมันเวลาที่เราประกอบกันขึ้นเราจะเห็นผลปลายของมันเห็นเหตุต้นเห็นผลปลายเห็นเหตุต้นเห็นผลปลายเห็นเหตุต้นเห็นผลปลายอีกเห็นอนัตตาไหมเห็นความที่มันเป็นตัวตนขึ้นมาจากความที่สิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นแยกกันอยู่พอมันมีความเป็นตัวตนขึ้นมาเราจึงรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาของเราแต่พอพิจารณาดูเอ๊ะมันก็เป็นเหตุของมันมามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นอะไรมันมาประกอบกันเฉยๆลักษณะที่บางครั้งมันมีตัวตนบางครั้งมันไม่มีตัวตนนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเรียกว่าเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่เป็นตัวของมันจริงๆแต่มีตัวมีตนขึ้นมาช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยเนี่ยมันประกอบกันอยู่เราปฏิเสธเลยนะว่าโอ้ไม่ใช่ตัวตนหรอกเอาแล้วความรู้สึกที่ฉันรู้สึกเป็นตัวตนนี่มันจะเป็นยังไงมันก็จะค้านกันอยู่ตรงฝั่งแต่ถ้าเราจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวตนของคุณจริงๆเลยเอาแล้วทำไมพอแยกแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนก็เพราะมันไม่ใช่ตัวตนไงทุกฝั่งกูเลยสับสนเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวชั่วเวลาที่เหตุปัจจัยมันยังประกอบยังตั้งยังเข้ากันได้อยู่จะเมื่อไรเหตุปัจจัยมันประกอบกันไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นให้หรอกตัวตนนะลองดูที่คนที่ว่าถ้าธาตุไฟกำเริบดูอ่ะเช่นเป็นไข้อย่างเงี้ยหรือบางคนธาตุดินกำเริบอ่ะเช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพอมันประกอบกันในลักษณะที่จะให้เกิดเป็นอยู่ชีวิตไม่ได้แล้วอ่ะเกิดอยู่เป็นชีวิตขึ้นมาไม่ได้ชีวิตไม่มีการรับรู้ก็ดับไปเราบอกหูตามันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันดับไปทีละอย่างสองอย่างวิญญาณดับไปหมดกรรมมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันก็ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราขึ้นมาละเพราะว่าความที่ธาตุสี่มันประกอบกันอยู่ไม่ได้เป็นลักษณะที่จะให้เกิดชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เรียกว่าตายไปมีอยู่คงอยู่ร่างกายของเราเนี่ยนะช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวิญญาณชีวิตกรรมพวกนี้มันประกอบกันอยู่แค่นี้เองหายไปดับไปก็ช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยมันดับไประงับไปพอระงับไปแล้วมันก็ไม่มีไม่เป็นตัวไม่เป็นอะไรขึ้นมาตายไปแล้วเขาก็ไปทำอะไรอ่ะไม่ฝังก็เผาล่ะเอาที่เผาแล้วเหลือแต่ฝุ่นแต่ขี้เถ้าไหนหยิบมาดูดิบางคนมีอติธาตุของมารดาบิดาอยู่ส่วนที่เป็นขี้เถ้าเป็นผงก็มีกระดูกก็เหลือเป็นชิ้นเป็นฐานไว้แล้วตัวอยู่ไหนจริงๆเหลือแค่นี้เหลือแค่อยู่ในกระปุกประอบที่เหลือก็ไปลอยอังคารแล้วบ้างบางทีก็แยกส่วนกันไปเก็บพี่นั้นเก็บน้องนั้นเก็บที่วัดเก็บที่วัดนั้นแยกกันไปหรือถ้าฝังเอาไหนไปขุดขึ้นมาดูฝังเนี่ยนี่ก็เป็นกระดูกบางส่วนก็ผุเปื่อยไปแล้วด้วยไม่มีทุกฝังหายไปหมดแล้วความเป็นตัวตนมันเหลือแต่ชื่อเฉยๆเหลือแต่สิ่งที่ทำเอาไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามแม้ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นจิตเป็นใจตั้งอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็หายไปดับไปตามเหตุปัจจัยที่ดับไปหายไปได้ทีนี้ถ้าเรายังมีกิเลสมีกรรมมีวิบากอยู่เนี่ยมันก็จะไปยึดถือสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นกรรมใหม่เป็นกายใหม่เป็นการรับรู้ใหม่เป็นอินทรีย์ชีวิตลักษณะใหม่ขึ้นมาอีกก็อันเดิมนั่นแหละแต่ว่าต่อเนื่องไปเป็นกระแสของอันใหม่เราใคร่ครวญพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีๆทุกฝังว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น โดยมีมารดาบิดาเริ่มต้นมามีข้าวอาหารน้ำใส่ลงไปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเหตุต้นเกิดขึ้นมีผลปลายคงอยู่ได้ตามเหตุต้นที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ไว้ผลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ถ้าเหตุต้นมันหายไปดับไประงับไปผลปลายความเป็นตัวตนมันก็ไม่มีอยู่ต้องดับไประงับไปมีอยู่ชั่วคราวมีอยู่ชั่วเวลาหนึ่งตามที่เหตุปัจจัยนั้นตั้งอยู่ได้ไม่ได้คงทนถาวรตลอดการช้านานมีความเป็นอนัตตามีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากท่านจึงเรียกมันเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยแปลว่าทนอยู่ได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอลองคิดดูควรแล้วหรอที่เราจะยึดถือเอาว่าสิ่งเนี้ยเป็นตัวเราของเราไม่ควรแต่บางคนฉลาดใคร่ครวญดีอย่างรอบคอบแล้วเขาจะรู้ว่าไม่ควรหลอกที่ถ้าเราจะเอาของที่มันไม่มีสาระเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงดับไปได้ไม่ถาวรมั่นคงไปเอามาเป็นตัวของเราทำไมโง่แล้วแต่ถ้าฉลาดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทุกข์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งกูไม่เอาทุกข์มาเป็นของเราแล้วเราจะไปเอาทุกข์มาเป็นของเราทำไมไม่ระวังความยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงระวังความยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเลยวางความยึดถือในกายวางความยึดถือในจิตใจของเรานั้นไปเลยแค่คุณคิดได้แค่นี้มันวางโดยอัตโนมัติแล้วความยึดถือความกำหนัดยินดีพอใจมันเริ่มจางคลายไปเลยทีเดียวเพราะความที่เราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ความเข้าใจนั้นคือปัญญาปัญญามันตัดความยึดถืออยู่แล้วโดยอัตโนมัติใครควรพิจารณาให้ดีทั้งฟังทำอยู่อย่างต่อเนื่องเริ่มจากการตั้งสติของเราไว้ให้ดีความต่อเนื่องการกระทำก็คือขึ้นเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้รักษาจิตที่มีสมถะและวิปัสสนานี้ให้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณเป็นการทำการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบให้เกิดการเข้าไปสู่ในจิตใจของธรรมะที่เราทำเราปฏิบัตินั้นได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านฟังสามารถรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ทางเว็บไซต์ donaiso.fm ได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลภพ